yag tuuti ca sujjoot ba dañuy bañ ba loxo yi soree ca gannaaw li gannaaw mën na am na fa bëgg a yàgg doo ko mane. Wa mujafaatu rajulin ak soreele góor fiihi ca sujjoot ba batnahu biiram faxitayhi yaari luppam wa mirfaqayhi mu soreele yaari concam itam rukubatayhi ñaari bati woomam. Maanaam dañoo sopp góor bu dee julli day yàng ay cëram mu yaatu nga xam ne bu dee sujjoot biir bi day sorenteeg lupp yi ba tey ay concoom na soreeg poqtaan yi ba tey soreeg batiwoom yi nga xam ne moom daal bu dee julli day yàng bu baax ba cër yi yaatu te cër yi bañ a tappaloo mu wuuteeg jigéen bu dee jigéen moom dañoo bëgg mu lem ay cëram maanaam cër yi jegee war ridaawu ba tey sopp nañu làmbaay képp kuy julli rek moo tax saraay bi naa li kulli musallin imaaman kaana aw ma'mooman aw waddan fardan aw naflan illa al musafira fala yundabu lahu ar ridaa'u képp kuy julli sopp nañ ci moom làmbaay moo xam day iliman wala muy maamu wala muy kenn ñoo ceemoo muy farata muy naafila ba mu des bu dee tukki moom sopp ñu ci moom làmbaay xëy na mën naa am dañuy defe du ko jafe du ko yomb xëy na mën naa am looloo tax waaye daal neenañ bu dee tukki moom sopp ñu ci moom làmbaay wa sifatu dalika an yulqiya sawban ala katifayhi wala yuxattiya bihi ra'sahu fa in xattaahu bihi wa radda tarafahu ala katifihi al axar saara qinaahan wa huwa makruhun lirrijaali li annahu min siyi nisaayi illa min darorati xarrin aw bardin aw yakkoona chihaara qawmin aw yakkoonu chihaara qawmin fala yukrahu. Maanaam nit ñi làmbaayoo mooy ne nga jël lu mel ne sarbet wala lu mel ne kaala wala lu mel ne ambalaan daal di koy gàll ci kaw say mbëgg te bañ ci muur sa bopp nde bu fekkee da nga caa muur sa bopp ba noppi delloo cat la ca mbëgg ma ca des kon day mel ni muuraayu jigéen te bëgguñu góor di nur nur lu jigéen. Lu may lu tax nga def ko nag mooy tàngaay wala sedd mbaa nit ñooy dañoo def loola muy seen mandarga muñ leen di xàmmee su boobaa kon nga muuroo noonu jigéen di muuroo def ko sibati wasad lu yadda yi ak yoor yaari loxoom maanaam boo dee julli nga bàyyi say loxo mu wàcc nga bañ koo ngëb waaw yoor gi say loxo bañ koo ngëb bu dee ci yoonu maalim moom dañuy sib ngëb gi moo tax mu naa wa kuriha qabduhuma bi fardin bi hay bi ay hay atin kaana maanaam bu dee julli farata moom nga ngëb say loxo ndik nga jël sa loxo ndeyjoor jàpp ko ci sa loxo càmmoñ teg ko ci sab dënn mbaa ci sab naq mbaa yu mel noonu loolu lu mel noonu ak foo ko mën teg rek daal ngëb say loxo moom dañoo bëgg nga bàyyi ko mu wàcc waaye ngëb gi sib nañ ko. Wa hal yajuz ndax dana dagan al qabd ngëb ga ci nafli ci naafila aw in tawala wala moom itam bu yàggalee naafila ga rek la koy man. Foofu dafa am taawilaan da ci boole yeneen nag muy taawilaat ci kanam ndax loolu yaar la bu ci boolee waxal karaahatuhu ndax ak sibam fil farda ci julli farata lil ixtimaadi ngir bañ sukkandikoo gaa tax wala nga ne ngir bañ wéru gaa tax aw xiifata tiqaadi wujoobihi wala ngir ragal fas ak waram te warut aw idhaari xushuuhin wala ngir bañ a feeñal ragal yàlla gu nekkul ci moom yooyu la boole nag ne taawilaatun ay déggiini déggiin la ci mu dawana. Maanaam ndax bu fekkee da ngay julli julli naafila moom xabdu bee ñu weesu woon maanaam ngëb say loxo ni ki jàpp say loxo teg ko ci sab dënn gi waxoon léegi ndax bu dee naafila moom sib nañ ko ca wala sibuñu ko ca foofu dafa am ñaari déggiin. Ñenn ñene des na ko ci daganal sax waaye ci kaw mu yàggal naafila ga bu fekkee naafila ga yàggut kon du dagan maanaam ñee di wax dagan ga daa am ñu wax dagan na ci naafila moom boo yàggalee boo yàggalut am ñu ne déedéet boo yàggalee rek lay dagan kon gis nga ne fu ay dégg na ngi foofu ba tey itam sib gi ñu sib ngëpp say loxo bu fekkee da ngay jul julli farata lan moo tax ñu sib ko san sabab moo tax dañ caa wuute am nañu wax ne daa xawoon ru ak wéeru lil ixtimaad jooju ay al istinaadi bihi dañoo bañ nga def ko ngir boo ko defee day mel ni ku xaw a wéeru da ngay mel ne da laa dolli doole ngaa xaw a amul nafalaay ca na nga ko defee ci kaw ñooñu ñëw fa law faxalahu li iqtidaayi bi nabii sallallahu alayhi wa sallam aw lam yaqsud chey an fala yukrahu bu dee ci ñoom bu ko defoon ngir roy ci yonante bi mbaa jubluwu ca dara sax da koo def rek noonu kon dee su ko sib. Am ñu ne li tax ñu ne bu dee julli farata moom bul ca def qabdu mooy dañuy bañ ku ci xamul dara defe ne daa war te fekk na moom warut waaye jooju wax moom daa mel ne waaw sa mënu su koo jàpp ndax day mel ne kon boole bi ñu sopp julli yépp da nga ko war a bàyyi ngir ragal ku ci xamul dara ba ko gisee defé ni da war wa taqsara bina wastubhida biqtida'ihi karahata jami'i almandubati khifata i'tiqadi wujubiha tayt wa dhuhifa biqtida'ihi at-taswiyata bayna al-fardi wan-nafli fi al-karahati am ñu ne li tax ñu sip bo de jul juli farata ñep say loxo bañ ko wacce moy dañuy bañ nga feñal ragal yalla go xamni nekul ci sa bir am ñu ne lolo tax ndax dañuy bañ ni wax ragal yalla ak nafiq ragal yalla gu feñ ci jëri te fekk nekul ci xol ba am ñu wax lolo waye xam nga day melni kon bu fekke lolo do nga tax ñu sip ko war sip gu war tayam ci farata kon sip gu war na jall ba ci nafila ndax kon sa yu ko defé rek day melni kon da fu day feñ ragal yalla go xamni nekul ci mom da farraqa al imam radiyallahu ta'ala anhu baynahuma fil mudawwana fakarihahu fil fardhi wa jawwasahu fil nafli manam bolé xol sabab yi tax nak ñu sip ko day melni bimu jëk wax moy lil i'timadi manam nga xamné bolé julli def non day melni da nga jublo wëru da nga jublo noppalo ndax day melni soko defé day andi am nafla xawla gëna dëgeural day melni bobu dal mo xaw gëna yanu mana ci la tax ñu sip ko ci moy al qabd liku wahil yusra bi yadihi al yumna wadihan lahumā taḥta ṣadrihī wa fawqa ṣurratihī manam al qabd moy nga jël sa tikku manam nga ngëp sa tikku jarab loxom chamoñ de ngëbé ko sa loxom ndey jor ba nopi nak bo leen tek ci suuf dund bi tam kawé jumbax ba bolé ci mu jall ci ñu sopp ci julli wa taqdīmu yadayhi ak jital yari loxom fi sujoodihi ci sujootam ba wa taqīruhumā ak seen wéxé ñom ñaar indal qiyam fa jogga ñena sopp nañ bu fekke da nga bayiko ci kaw di xaw ci jëm ci sujoot nga nekk reppel ñaari loxo yi dooru sukk ñaari bëti woom yi su fekke da nga jog jëm ci kaw nak jëm ci taxaway ba nak kon na bëti woom yi ñëk jog loxo yi mu jëj jog wa haqduhu sopp nañ ak bankam yumnahu barami loxop ndey joram fi tashahudihi ci yari tayam waye nak at-talasa ñetti baram ya ko tax di wax madan bi mu muy aji talal as-sababa tabaramu sanikay ba wal ibhama ak baramu dey ba neena boy tay tay bu jek ak bu cey muju ñoo ci yemo tay du mëni doon rek dañu bëgg sa loxop ndey jor baram yi ci nek ñetti ñew nga bank leen te moy sang leen ak nombru moy bi sos ci mom ak baramu digito su ko defé nak nga talal baramu sanikay ba ak baramu dey ba wa tahrikuha sop nañ yëngal baramu sanikay ba daiman ci lu sax anam baramu sanikay bi bëgg nga diko yëngal muy dem day jor ak cham mo ñëk ñew ba kira ngay sulmal don ci yow sax da nga taya ba ñaan te iliman mom sulmal gut ñu bëgg rek nga saxal yëngal gogulé wa tayamunun sop nañ day joru bi salami ci sulmal ba manam sulmal bi nga ndey joru ko moy bu fekke ne kenn la koy julli wala muy iliman bu ne assalamu alaykum jumu xawa du moy wetu ndey joram ba ku fete won fofa di sen pegle xam um la sarabi waxna wonu diba tayamunun bis salami inda nutqihi bil kafi wal mimi bi haythu yara man khalfahu safhata wajhihi wa yantiqu bima qablahuma qubalata wajhihi wa hadha fil imami wal fadhi wa amal ma'mum fa yatayamanu bi jami'ihi manam bu fekkone ma'mum la mom dañu bëgg bu dé wax assalamu alaykum ji leppam mu ndey joru ko wa bu dé kenn ku julli ba iliman nak mom kum ji rek lay ndey joru waye lan lay tambalé assalamu alay mom da koy jëm qibla wa duha un sopp nañu ñaan bi tashahhudin ci taya tanin ji aji ñaarel bi ne taya ñaarel dañ ci jublu taya ja nga na rasulmal rek sopp nañ nga ñaan ca ñaanal sa bop ñaanal tam ko bëgg ñaanal wahal lafzu tashahhudi ndax patu taya ba wa salati ak julli ala nabi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunnatun sunna la aw fadilatun wal ganel la khilafun ñaari wax yu siiw manam boy taya nga defé ko bat bi nga xamni mom la sayyiduna umar radiyallahu anhu jangale won ci kaw minbar ba am mbolo ci sahaba yi fekki ko te kenn waxu ci dara ci jëmu wéddi ndax boy taya nga defé ko baat bobu am baat boko defé rek bu baax lolu amna yaay wax yu siiw ndax itam julli ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci taya ju muju ci bala nga sulmal mom itam ndax sunna la wala ngeenel la momit am ñaari wax yu siiw waye manam julli ci yonante bi mom noko defé rek bu baax sarabi neena wal afdalu fiha ma warada min qawlihi sallallahu alayhi wasallam qulu allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidun majid lolou mo gën ci julli ci yonante bi way neena noko waxe tam bu baax wala basmala ta deet bismillahir rahmanir rahim fihi mu nek ci taya manam bo de taya sub ni nga wax ci bismillahir rahmanir rahim wa taxmana ci saraba fahiya bid'atun makruhatun walaw tashahhuda naflin donti day taya nafila du teñu sub ko ja wajasat dagan na mom bismillah ka tahawudin niki muslu bi naflin ci julli nafila manam bo julli nafila sañ nga wax bismillahir rahmanir rahim ba nga muslu niki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ana bude nafila dagan na ci ndewu ñu sax sop nañ ko ci waye dañ ne dagan na ci sañ nga ko wa kuriha ci def na len ñom ñaar nak bi fardin ci julik farata manam bo de julik farata mom ci yoonu malik dañ ñi sip nga wax ci bismillahir rahmanir rahim ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba hasbunallahu wa ni'mal wakeel mel non xam nga yeen nga yeen mo xam ngay beurel mo xam day ca fatiha ja mo xam du ca fatiha ja mo xone saraj buna qala ibn abdul bar hadha huwa al mashhur khal al imam malik radiyallahu ta'ala anhu wa bihi waradat as sunnah al mutahharatu wa alayhi hamal al khulafa ar rashidin radiyallahu anhum ajma'in qala anas radiyallahu ta'ala anhu sallaytu khalf rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa abi bakr wa umar wa uthman wa ali fa kanu yaftatihuna al qira'ata bil hamdulillahi rabbil alamin wa lam asmahum yubasmiluna fa laysat min al qur'ani illa allati fi asna'i surati an naml wa qila bi ibahatiha wa qila bi nadbiha wa qila bi wujubiha manam al qarafi ak demene mom day wax ne ngir nga genn ci wote gogu dal la gëna wor moy nga wax bismillahir rahmanir rahim ci boy tambali fatiha waye ku nek ci yoonu seigne touba mu nako wor ni seigne touba dako digal bu sukkandiku ci li gëna wor ci yoonu malik te li ci gëna wor moy sip nañ nga wax bismillahir rahmanir rahim ci bo julli farata bo jalle fe dara wax ni nak wa kana al masri yubasmilu sirran fa qila lahu fi dhalika fa qala madhhab malik radiyallahu ta'ala anhu ala qawlin wahidin tamay man lam yubasmil lam tabtul salatuhu mune nak wa salatun muttafaqun alayha khayrun min salatin qala ahaduhuma bi butlaniha al masri yu gis nga nim siwe ci yoonu malik mom dara wax bismillahir rahmanir rahim jël doon fatiha ñu ne ko waaw lolu tax mune degam malik mom neena so waxe bismillahir rahmanir rahim da ko ci dong way du tay julli ga bax ta shafi yi mom wax ne so waxul bismillahir rahmanir rahim julli ga yaq mune kon julli go xamni ñom ñaan ñep masri ci ne baxna mom la gëna doylo ci julli go xamni kenn ka dañu baxut te kon xam nga su waxul bismillahir rahmanir rahim shafi mom dañu baxut te su ko waxe nak ñom ñaan ñep ne baxna malik mo ci waxul sib rek motax sara bina wa mahallu karahati al itiyan bil basmalati idha lam yuqsad al khuruj min al khilafi fa in qasadahu fala karahata manam bo waxe bismillahir rahmanir rahim te julli ca genn ci wute gog rek des ko sib nga jall ci kaduha niki ñu sibé ñaan qabla qira'ati ci ñëk jang fatiha mana bo waxe allahu akbar armal digënté ma ngay jang fatiha nga defa ñaan lolu sib nañ ko amna sax ñaan go xamné ñëw na ci hadith te wërna itam way wa mal dañ ko sib wax dañu gis wa madina daw ñu ko jëfëndiko wa tax mana fayukrahu halal mashhur lil hamali wa in sahha al hadith bi so liqame ba agal dala nga wax allah akbar armal nga ñaan ko fofu waye bo xasse armal mom sipnu ngay jangati genn ñaan ñaan gi nak mom bari nañu ko min borom sarabi nak andina ko ci sarabi mom lay waxna moy subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wajjahtu wajhiya ba ca la ba fa laa jëm wajjahtu wajhiya lil ladhi fatara as-samawati wal ardha hanifan wa ma ana min al mushrikin nga doli ci allahumma bahid bayni wa bayna qataaya kama bahatta bayna al mashriqi wal maghrib ونقني من القطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسلني من قطاياي بالماء والثلج والبرد manam fofu la ñaan gi yam ibnu habib nak mom moy wax ne sopna bo li xame bu nopp bala nga wax na wax ko ba armal nga wax ko fofu fi nga tollo gun moy sip ko jang ñaan goole bala nga jang fatiha mune wo bax da fatiha tin ak ganaw fatiha ganaw fatiha itam sip nañ fofu ñaan bo xam ñaan gu man don rek ganaw bo jexale fatiha te dug ko ci saaru fofu sip nañ fa ñaan wa asnaaha ak ci bir fatiha ji wa asnaa suratin ak ci bir awsar manam bir bi ngay jang fatiha ci danelago patay sip nañ ko fa ñaan patay bo duggé ba ci sarwa itam bu ngay jang sarwa sip nañ ko fa ñaan kon dal jappal ne ganna bo kabaré armal digënti kabar ak jang fatiha sip nañ fa ñaan bo duggé ci fatiha itam sip nañ ci ñaan bo jéxalé fatiha duggé ko ci sarwa itam sip nañ fa ñaan bu duggé ci sarwa te jéxalé goko patay sip nañ fa ñaan ganna bu sarwa jéxé tan ko go non la ba ci roko ba sax sip nañ ko ci ñaan motax mu ni war ko hin agur ko ana ba ngay roko dañu bëgg rek nga sabbal yam ci ta bañ ñaan sip nañ ñaan ci jamono roko wa qabla tashahhud ak ci jëkataaya manam ba nga toggé jotaay ba muy jotaay bu mujj ba nga xam ci nga rasul male sop nañ ci ñaan waye ganna bo taaya ba nopi lañ wax kon nga ñaan ñëk ngay taaya lolu ba tay sip nañ ko wa ba'da salami imamin ak ganaw salmalu iman ganaw bu iman salmalé dañu bëgg nga salmal rek waye di ñaanaat yow do salmal nak tay lolu sip nañ ko wa tashahhudin ak taaya awwalin ji aji jëk manam taaya bu jëk buñ ko waxe moy bëpp taaya bo xamné naro ja salmalé kon taaya bo xamné naro ja salmalé nga di ci ñaan sip nañ ko nga di ci jullu ci yoonte bi tam sip nañ ko ñaan geek jullu ci yoonte bi yépp ci taaya ja nga naro salmalé rek ci taaya ja nga naro salmalé ci lañ ko diglé ñaan ga nek luñu sop jullu bi ci yoonte bi nek sunna ci wax ji gëna wor la bayna sajdatayhi du ci agëm digënté ñaari sujootam manam bo togé digënté ñaari sujoot mom duñ fa sip nga ñaan fa waaw mo man nga fa ñaan am dañ ko sopp sax motax rabina bal yun debu li annahu sallallahu alayhi wasallam kana yaqulu baynahuma allahumma ighfir li wasturni wajburni warzuqni wa'fu anni wa hafini mo ne ñoo sopp sax bo toge digant ñaar sujoot nga ñaan fa ndax yaronte bi mom li mu la wax mom la fa daan wax batay mo yun debu fi sujoodi wa haqiba tashahhudi salami aw gannaaw manam batay bo def sujoot dañu sopp nga ñaan ci bir sujoot ba ndax fofu la ab jaam di gëna jégué borom kon jamono sujoot mom sopp nañ nga ñaan fofu lu bokku tak sabal ga dañu sopp nga ñaan doole ci gannaaw bo taaya taaya salmal ji wax na ko legi wa taay ji nga na salmalé bokku taaya ba nopi ni salmalé ko batay fofu sopp nañ fa ñaan wa daha ñaan rek bima ci lepp lo xamni ahaba sopp nako aw neena bu day ñaan day ñaan rek lamu bëgg waaw lamu bëgg rek lay ñaan yalla waye nak namay to ñaan lo xamne dafa aram mba dafa mënta am ci yoon motax mana bima ahabba min ja'ishin sharhan wa hadatan wa yahrumu bi mumtanihin sharhan nahu allahumma a'inni ala qatli fulanin udwanan aw haqlan kal jamhi bayna juddaini aw hadatan kasaltanati liman laysa min ahliha anena bu ñaan lo xamne yoon da koy téré lolu lu aram la nek ngay ñaan yalla may ma ma ray diw te fek ray ngay wax ray togn dong la mba lo xamni mën ta am ci xel niki bolé yaari sofane niki am ak ñak lu mel nonu yaari sofane mën ci ko bolé ci xel lu mel nonu ëpp na ñaan wala lo xamni jom na ci aada niki ngay ñaan falu bur te fek ne yow bokko ci ñu baxo falu lolu mën na am sa waye mel na ne ci aada mum da xawa jom lolu nak kon bu ko ñaan lu mel nonu wa indi dunya ak donte ñeel aduna manam li ngay ñaan donte yefi aduna itam nga ñaan ko wañul dara melni nga ñaan yalla yaatal sa wërsekk wala mayna soxna su baax su rafet yépp dara neeku ja wa sama tuduna it man ka nga xamni ahabba sopp nako ci ñaanal ko neena bo bëgge ñaanal kenn man nga tud tur koko ne yalla yalla nga may diw nangam dal tud koko wax la ng koy ñaanal du wañ dara wala xala donte waxon na ya fulan yow diw fahala yalna def allah yalla bika ci yow kasa nangam lam tabutul kon julli ga di yaqku neena bu doon julli melne ku waxante ak diway diw mo neeku fi mu neeku diw yalna la yalla def nangam ba yalna la yalla defal nangam waaw su baba itam neena du tax julli gi yaqku waye bu fekk diw mom dafa tew nak melne ku waxante ak mom nak kon julli gi da yaqku motax sala bina in kana fulanun ghaiban aw hadiran walam yaqsud khitabahu wa illa batalat wa kuriha sibefna sujudul sujud ala tawbin ci kaw malan manam bo de sujud dañu tamone subje ak say loxo jonjonte suuf waye nga sujud ci sa malan mbab topi ak demé non yo xamni ya baña tak suuf rek nonu sip nañ ko bu fekke dañ ko lal ci jakka ja ba mu daj nak ba ci sappé su ñëk sa xamni sa yu nek ma nga fa kon loolu des ko sibati kon mom say bo sujud ja batay bu fekke ni sax la war nga sujud ja balan mu ba lolé tangay wala sedd wala dafa ñagas fañu sujud te wu fekk sepp je amé gañu gañu motax nga sujud ci lolé batay du ay motax sala bina wa tan tafi al karahatu isa dahatid daruratu li dalika ka shiddati harrin wa bardin wa khushunati ardin wa jarhin wa jarhin wala wajruhin akub gañu gañu bi jeb fatihi bu nek ci jeham manam bu fekkone sepp je dafa amé ab gom wala gañu gañu te fañu sujud ñagas nga tek dara lu noy nak sujud ci niki tapi bobu wala lenen su boba ngantli des ko sibati la hasirin waxu ak rombu jaan mom bu fekke dafa nek rombu jaan gu ñagas kon duñu sik nga sujud ci ay bu de rombu jaan gu noy itam des na ko sibatay lu ci man don buñ ko xese lal ci jakka ja lal go xam dafa sax wala ci sappe su ñeek sa aw su boba rek sey bo sujud ci des ko sibati mo tekki ne wotar ko ak bayem mom rombu jaan gi bañ ca sujud ahsanu mo gën rafet manam da waxone bu rombu jaan gu ñagas sujud ci siguñu ko mu ni wayu nak bañ ca sujud mo gën te sujud ci suuf waraf mu'min patay sip nañ yëkëti aji junju ma la nga xamne yes judu na sujud yes judu dana sujud alayhi ci mom manam bu fekke ne yow sub sujud dang koy junju rek ndax ak sa tele da nga tele man la sujud dang koy mepp rek waye mënu ko def deug deug kon la ngay sujjot nga diko yëkëti sujjot ci ta mooy ko dañu bëgg rek nga sëgg ba fa nga mëna yëm nga bayyi ta sax bo xolé salatu mu ne sawaan kana muttasilan bil ardi kal kursi aw la ka shay'in rafa'ahu bi yadihi wa sajada alayhi bil fi'li te wa hadha idhan hatta lahu kama huwa al wajibu fil imai manam lolé nga xamné dang koy yëkëti ngir sujjot ci man na mu tak ci suuf melni ab togo nga sujjo ci nonu fekk mo mi ngi japp ci suuf mba mu don lo xamni ya ko yëkëti sa loxo rek sujjo ci bu wërë wër niki nga tibbu suuf ci sa loxo dal ci sujjo lolu neena bu fekke ya sëgg fekki ko ah lolu lay bax ndax lolu mo war ci jinjju bo jinjju da ngay jinjju jëm ci suuf kon nak bo sëgge fekki lolu niki togo ba sa loxo bi nga tibbe suuf ya sëgg fekki ko ah su boba lay bax da fa indra fa ho li jeb fatihi bidunin hitatin lahu fala yujsiho kama fil majmuhati han ashab ana bu fekkone da nga yeket lolu bam ñew fekk sab je way yow sego ak sab je fekki ko lolu nga yeketti bam ñew ci sab je diki sa loxo bi nga tibbe suuf ngay jël loxo bu yeketti bam fekk ci je bi koku mom du doy te wa mahalul ijsai itanawa hina imaihi al arda fa in kana nawa al ima ila ma rafa'a lahu dun al ardi fala yujsihu patay neena bu fekke da nga yene junju jëm ci suuf lay bax ne bu fekke da nga yene junju jëm ci lolé nga yëkëti ngir sujjot ci patay kon du bax day aji wo kon nga yene junju jëm ci suuf ci bopum to baña yene junju jëm ci lolé niki togu ba fu mu'min man hu rafi'is sahihi ma yasjudu alayhi iza lam yakun muttasilan bil ardi huwa allazi tufiduhu al mudawwana ak wa tahrifu sujudi bi annahu massul ardi wa mattasala biha am bu ngene aji junju mom bu yekete lamuy sujud bu yekete dara sujud ci ñu sip ko mu ne la kon li nga ci degge moy aji wër ji nga xamne de sujud deug deug mom junjut aw kon dañ koy aya mu def lolu bu fekke lolé muy sujud takul ci suuf ndax dañu wax ne dañuy xamlé sujud moy da ngay laal suuf ba lo xam da tax ci suuf mu tek ni go in kana muttasilan biha fa in kana irtifahu yasiran kasubuhatin wa miftahin wa mihfazatin fa salatu sahihatun ittifaqan manam bu fekke yow wër nga la nga seug sujjot ci du suuf deug deug xawna yëkëti ko ne waye lam yëkëti ko digënté mak suuf bari wut nit ak kurus rek nga sujjot ci kawam mbab ciew bi mbab cartable su boba kun julli ga wërna wa in kan irtifahuhu kaseeran ka kursiyin fa salatu batilatun hal al mu'tamad ana bu fekke lolu da yëkëti ko bu baaxa wax nga seug sujjot ci fekk ne yow xam nga ne ku wër nga man nga sujjot deug deug ci suuf kon fekke lolu da yëkëti ko nit ab togu nga seug sujjot ci togu ek togu ba yëkëti ko kon julli ga du baax kon nak boy teunk masala mom da ngay wax ne dagam yow man nga seug sujjot bo sujjoté ci lo xamne da yëkëti ko digënté mak suuf niki togu bo buñ wax nga seug sujjot ci fekk togu ba yëkëti ko kon nit ko togu gudd la manam so baba julli gëna yaqku bo fekkan suuf kessé nak ñu jël ko ci misal nga seug sujjot ci xam nga fekk na suuf sa yëkëti ko des koy sip do nga yam ci bo sujjoté ci leneen lo xam taxul ci suuf nak niki ablal bo xam dañ ko acc ni rek lal suuf ci genn wet nga seug sujjot ci koku mo fekke togo ci kaw lal ba mba nga taxaw ci di julli du bax waye nak bu fekke da nga taxaw ci kaw lal ba mba ci kaw lolé yëkëti ko nga xamni sa jëm ci la taxaw ci ngay seugul sujjot mom dara lu ci nek wa sujjudun sip nañu sujjot ala kawri himamatihi ci lemu kalam ni wala nga ne lem lemu kalam aw tarafikum min wala jatul lafu bubu anam da wax ne sa kala bu fekke dafa la xaru ci sa bi je nga sujjot ci nonu rek dindi woko lol dañu ko sip waye lol nak aaje wona tekkale motax sarabina ay majmuhi lifati himamatihi al mashdudi ala jabhatihi in kana lifataini min shalin raqiqin kashashin manam bu fekke ne ni la xaru ci sa sabje ci kala ga day ñaari la xaru dong te morso bobu nek morso bu wayef niki shash xam nga shash mom lañ wax muslim nak day don lu yarax lu wayef wayef melni li ñu liggéey rido yu yarax yoyu wala fular yu yoyu ñu tak fular yu ñu la xaro te mu wayef lol shal non ñu ko tudde ci arab dañ ko wax non ci tuba bi tam dañ ko wax fular tam mom shal waye shash mom muslim nga koy firé muslim batay bat tuba la ni bëgg wax rek moy bu fekke la xaru ci ab jëhum ci kala ga ñaari la xaru rek la tayit morso ba day morso bu loyox kon ne gam ñaar dong la du aajo muy baamu julli ga wala yuhidu salata fa in kana aksara min lifatayn wastaqarrat alayhi aljabhatu fa yuhidu fil waqti wa manam bu fekke ne la xaru ëpp na ñaar niki ñett ba ñent waye na teewul bu su jote jëge dana degg kon su boba day baam rek ci waxtu wa in kanat al himamatu mashdudatan ala ra'si wa sajada ala kawriha wa lam tamassa jabhatuhu al arda fa salatuhu batilatun yuhiduha abadan wujuban tane bu fekke ne kala ga ñang ko tak ci bobba mom nak bu su jot ci lem lemu kala ga dafa melni kon bu fekke lem lem ba dafa tal lol ba nga xamé ne ab jeham la lu suuf a su boba kon julli ga du bax da koy baamu faaw wa kaza in kanat halal jabhati wa manahat istiqraraha likatafatiha wa fushulatiha kashalis sufil manfush manam batay bu fekke ne kala ga ci jobe sax lañ ko la xaron waye batay dafa nek lu fat lol ba nga xamé ne bu tege jëbi du def deg ndax fataay ba sax fataay bu ëpp na tax na mom du lal suuf day mëna ku sujjotul ci suuf mba mu lay wax lol fushonatu moy lay wax lol ba melne fular go xamne shal des na wax fular batay ko liggé ci gënal bañu dër xam nga gënal bañu dër mom bokku tak shal bel mu la waxon nga xamne wayef na ni lay wax na waye du té bo sujjoté ak mo mëne dégg kon li nga tak ci sa jëh mu talatal ba du jonjok suuf wala mu loyox ba nga xamé né bo né tégg du né dégg nga sujjot ci du bax mo nga fekki won lola sujjot ci nit nga fekki jallu woten rek nga xamné mo bo ci sujjoté tam du né dégg ñoyé mo ba tay du bax kon lola mu nek ci sabja ak nga fekk ko sujjot ca ta mu noya noy ba nga xamé ni mom bo di sujjot di def deg su baba kon du bax waye nak lemu ne itam walam tamassa jabhatuhu al arda manna bam takke kala ga ci bobu manam kala ga dafa lemu ca jubbu jubbu bobu ba nga xamé ni bu seggé sujjot kala gi di toj jebi nga xamné jebi ci bopum du lal suuf wa su boba kon mom julli ga dana yaqo aw tarafikum min wala chatul lafu bubu day yobali rek lepp lu bok ci li nga sol nga sujjot ci rek tadu tangayu birab ba mba sedday bop ba mba ñaga say bu moko waral wa su boba ñu sikko lu wessu won fe muy mbalan mo xamné solo ko mbalan mo sol nak lafu mba dara ci nga sujjot ci fele tollu fiñ tollu wax rek lafu bubu waye bok leneen lu tak ci yow rek bëru sa tuba itam leneen ñoyamo manam da nga sujjot ci lo xamne da bok ci sa yéré té ngant waraluko nga sëgg sujjot ci lolu dañu ko sip ñu bëggon rek kon bu lolu amul nga sujjot.